Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programı devam ediyor. Sumru Arjuyen'le beraber müziğin başka türlüsüne devam ediyoruz. Bir önceki programda haberini vermiş olduğumuz Klezmer albümünü konuşmak üzere stüdyomuzda bir oda dolusu Klezmer müzisyeni var. Sadece Klezmer müzisyeni de değiller gerçi ama öyle diyelim. Başlangıç için en azından zira Klezmer topluluğunu ağırlıyoruz. Evet. Teker teker hoş geldiniz Bora Gürel, Yuri, Ryatchenko ve Özlem Gürel. Teker teker hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aldık. Evet. Ben de hoş geldim o zaman. Nasılsın Sumru? Şimdi ben hem ev sahibi hem konuk oldum bugün. Evet. Birazcık öyle tuhaf oldum. Her seferki ortada kalmıştık. Aşk olsun yani öyle bir durum yok. Klezmez diyelim bence. Klezmez diyelim evet. Niye klezmez? Niye klezmer değil? Bora'ya soralım. En eskisi o bu grubun. Tabii. Bora Gürel grubun kemancısı ne zaman kurulmuştur? Klezmer topluluğu epey eskiye dayanıyor elimdeki bilgiye göre. Yeni değil yani en azından. Milattan önce. Ama hemen. Peki. Önce. Fikir olarak 8 yıldır var bu fikir. Sevdiğimiz parçaların ortak oluşu ile oluştu. Neden klezmez? Türkiye'de bu işi yapmaya çalışmış ilk insanlardanız. Hani klezmerle ilgili bir şey. Mez de hani hata yaparsak klezmez. Affola. Affola şeklinde. İlk adımız İstanbul Goyişe Klezmer Kapelle. Ne demek o? İstanbul Yahudi olmayanlar ya da İstanbul Gavurlar Orkestrası gibi bir espri yapalım dedik ama hani bu çok uzun. Bir de daha da hata yapmaya açık bir şeydi. Biz mezi ekledik. Klezmez olsun dedik. Hata yapmaktan kastınızı öğrensen. Bu tradisyonel bir müzik. Ve hani grubumuzda hiç kimse Yahudi değil. Hani böyle geleneklerimizden gelen bir şey de değil bu. Kültürlerimiz, tekniklerimizle bunu pişirdik, kotardık. Herkes kendi bildiğini harmanla da ekledi. Ama yine de bu tam bizim doğuştan getirdiğimiz bir şey değil. Evet. Ondan dolayı mez. Evet yani müziğin kendi tanımıyla ilgili bir sorundan bahsediyoruz. Evet. Ama zaten siz de sadece klezmer müziği yapmıyorsunuz. Normal diğer ve projelerinizde de zaten sürekli dolanıyorsunuz müzikal türler içerisinde. Ki klezmezde de bu böyle zannedersem sadece klezmer icra edilmemekte. Peki grup üyeleri ne yaparlar? Yuri'ye soralım bence. Sumru'ya yani, sormuyorum. Bana sormuyorsun. Tabii tabii tabii. Biz grup üyelerinden bahsediyoruz şimdi değil mi? O yüzden. Şimdi ya tabii ne yapar? Ya çalar, şarkı söyler. Sizin ya, bir televizyon programınız da. Evet iki tane var. İki tane evet. Ondan sonra şöyle. Ha yani grup içerisinde değil. Hayatta ne yapar? Tabii. Aslında yine ya, onlar da müzikle ilgili olduğu için söyledim. Çünkü ya bir sürü yapacağımız şey var tabii yaptığımız. Ne bileyim ya çok güzel laker de yaparım ben. O ayrı bir konu. Pardon bu arada Yuri'nin bu lakerdası ve hoş telaffuzunun aksanının aslında bir Türk aksanı olmadığını ve klezmer yani bir Yahudi aksanı olmadığını da burada ifade etmek isterim. Yuri Ukraynalı aslında ve bu kadar güzel Türkçe konuşuyor. Çok fena. Ama bak aksanla şey yaptığın zaman bir şey hiç hoş olmadı ya ben sana söyleyeyim. tamam bunu sonra hallederiz. Yuri aslında bir tane Ukrayna müziği projesi var aklımda. Bak onu sonra çıkışta konuşalım diyorum. Tamam. Kemancı lazım mı? Lazım. Ama Ukrayna olacak ve yani birazcık fit olacak yani. Klodeli nedir ki? evet. Bu arada dedi ki işte bu müzik bize ait değil işte biz yeni öğreniyoruz falan. Meğersem ben bu müzik içine doğmuşum. Çünkü Bora bana klezmer müzik çalalım dediği zaman ne o falan oldum. Sonra dinleyince bu zaten bizim hep çaldığımız yani Ukrayna çok bu geniş alanı kaplayan bir müzik. Ve biz sadece klezmer olduğunu bilmiyorduk. Yani böyle bir isim yoktu hayatımızda. Yoksa yani, müziği duymuş olmaktan mı yoksa sadece çağrışım hayır, değil? Hayır hayır duydum, çaldım, söyledim Ukrayna'da ama onun ismi klezmer değildi bizim için. Yani normal işte Odessa anladım. Müziği biz mesela. Yahudilerin çok yoğun bulunduğu bölgelerden biri Odessa. Evet. Ama şimdi İstanbul'dayken buna klezmer müziği diyoruz. Tabii artık bir resmi olduk yani. Evet, klezmer ama tabii sadece klezmer de değil yani sefarat ezgileri de var. Demin senin de dokunduğun gibi. Onun dışında işte yidiş şarkılar var. Dinleyelim mi bir parça? Hadi dinleyelim. Çünkü 5 dakikaya ulaştık. yarım saatken program. Ne dinleyelim? Hadi. Evet. O zaman evet. Purim dinleyelim mi? Purim. Güzel. Purim. Hı-hı. Evet, bir sefarat şarkısı. Los yapraklar están cosiendo, aman aman aman aman aman, el Dios bendito mos da más aman aman aman aman aman aman, el Dios bendito mos da más aman. Cantones y los techos, aman, aman, aman, aman, aman, el Dios bendito mos da más dar, aman, aman, aman, aman, aman, el Dios bendito mos da más dar. Evet, Purim Purim, Krezmez'den dinlediğimiz bir parça, bir sefarat şarkısıydı. Sefarat şarkısıydı. Evet. Alkışlar nereden diye soracaksın diye düşünüyorum. Bir dakika, bunu mutlaka söylemem lazım. Bunu fabrikaya gönderdiğim zaman, yani mix mastering ben yaptım, editing falan. Fabrikadan bana şey geldi, dediler ki ya bir problem var biraz. Ben diyor, klik olmuştur, bir şey olmuştur ya, çünkü o hep problem. Ya her şarkının sonunda alkış var. Benim o problemse o zaman yani yok. Evet, bir konser kaydı. Evet, bu evet, Gitar Kafe'de bir dönem kayıt da yapıyorduk. Sanıyorum bir de Akın Eldes oradaki kayıtlardan bir albüme koyduk, albüm çıkardı. İşte böyle bir anısı da olmuş oldu bize orada çalmışlığımızın. Keyifli oldu yani. Bir konser kaydı aslında bu. Evet. Bütün aşağı, bütün dengesi falan. O da kaç senedir beraber olduğunuzu o aslında isterim. Biz Bora'yla 93'te sanıyorum nerede çalmıştık şeyde. Rönesans topluluğu vardı. Rönesans Madrigal topluluğuyla. Tugay Başar'ın, sevgili Tugay'ın orada bir çaldık. Sonra Muammer'de çaldık. Ankara'dasını ben hatırlamıyorum ama sen hatırlıyorsun, artık o kadar eski. Muammer'le birlikte. O zaman çok gençtik. Gençlik festivalinde çıkmıştık. Evet. Doğru. Ben şimdi genç klasikçilerde çıkıyorum bu arada. Bak, haberin olsun. Ama ben yokum. Sen yaşlandın. Biraz çatal sen oldu. Sen klasikçi değilsin de o yüzden. Çok klezmorim gördüm kendimi. Peki. Evet, bu arada ekibi hatırlatmak istiyorum ki hepsi burada. Bora Gürel kemandaydı. Sumru Ağcüyeni vokalde duyduk. Özlem Gürel. Az evvel yine duyduk sesinizi, yanlış anlamasam. Bayağı kötüdür kulağım ama. Yolonsel ve vokal duymuşsunuz. Bayağı arkadaydı sesim çünkü. Evet. Ve Yuri Ryachenko bu sefer, tek seferde söyledim. Evet. Siz de akordiyondaydınız. Evet, akordiyon evet. Çalmıyor. Hayır. Aslında evet, o akordiyon değil. Ya, değil akordiyon ailesinden Bayan ismi onun. Bayan, ben de onu anlamaya çalıştım bu sürede. Ha. Onu hep problem yaşıyoruz. Dolayısıyla artık akordiyona kaydırdık her şeyi. Yani French herkes... akordiyon diye geçiyor mesela. Aynen. Evet. Düğmeli akordiyon. Kromatik. Kromatik diyoruz. Tamam. Yani evet. Bu kadar ünlü bir şey işte. Kromatik, French, bayan falan filan, çok bir sürü bayanlarla isim var. Bayanlarla bir sorun var yani. Evet. Yok, benim sorunum yok. tam yeri gelmişken albümden biraz uzaklaşacağım ama Yürü'nün eşi şey demişti. Bayanı bagaja koyduk, sen de kemanı getirsene dedi. Direkt evdeki yardımcıyı bagaja tıklıklarını falan düşündüm. İlk tanıştığım zamanlarda. Sonra baktım çok akordiyon gibi gözüken çok şık bir şey çıktı. Bayan oymuş. Evet. Nedir peki bayan hakikaten? Bayan düğmeli akordiyon. Aslında akordiyon gibi işte, onun da körüğü var. Sol eli aynı akordiyonla. Sadece daha kompakt. Atıyorum işte o boyutta akordiyon olsa 2,5 oktav eder. Benimki 5 oktav oluyor. O yüzden yani, ve çok da rahat bir enstrüman. İlk çaldığım enstrüman aslında hayatımda. İlk çaldığınız enstrüman. Siz bayağı enstrüman da çalıyorsunuz değil mi? Ha evet, var biraz. Evet. Çalmadığın enstrüman var mı? Var. Belli başlı enstrümanlarda. Tabii. Yani keman var. İşte, ne kadar şanslıyım. Hayır, Bora olduğu için ben artık dokunmuyorum. Yani tabii, çalsın çocuk. Yazık. Ondan sonra çalmıyorum ki böyle teşebbüs ettim değil mi, böyle çello çalmaya. Çello çaldım. Çello. Çok şeker. Çello. Evet, şey neydi, biz kendimizi anlattık ama Yuri ile nasıl tanışıldı? Şimdi... Özlem'le nasıl tanıştınız? O çok uzun hikaye. Özlem'le Bora tabii soyadlardan anlaşılacağı üzere... Kardeşiz. Bir yakında bir bebekleri olacak. Ege çocuk gelecek. Ailemize katılacak Cumhurcumat. Evet, yani grup esasen 4 değil, 4,5 kişi şu an için. Biz bir Polonyalı bir arkadaşımızla, Chris'le, Krzysztof Ohandowski ile bu sürece başlamıştık. Onun sonra Sumru katıldı bize. Chris'in önerisiyle Özlem bir konser için katıldı. Konturbas'ta Deniz Başay vardı. Chris'in İngiltere'ye yerleşmesiyle grup belli bir süre askıda kaldı. Ondan sonra Yuri'ye, çok özet olarak gidersem, Yuri'ye bu müzikten bahsettim. Zaten Yuri tanıyormuş bunları. Bu müzikleri zaten çalıyormuş. Bir anda grup tekrardan ayağa kalktı. Evet. Sunu da sağ olsun eşsiz ve derin bilgisini bizle paylaştı gani gani. Aşk olsun. Bu kadar da değil. Böyle yani kendimizi rahatça ifade edebildiğimiz, hüznümüzü, sevincimizi aynı anda yaşayabildiğimiz, kendimiz gibi olabildiğimiz bir müzik tarzı. Ya onun dışında hiç anlaşamıyoruz yani. Evet, onun dışında kavga ediyoruz. Evet, bu klezmer bir Yahudi müziği dedik. Evet. Sefarat da bir Yahudi müziği. Arada benzerlikleri, evet, arada ne fark var? Benzerlikleri mesela, hatırlıyorum Sefarat programını yaparken de Jacques Janetes'inde. Evet. Orada da yine sormuştum. Sevinç ve hüzün gibi temalar hep gidip dönmüştü. Yani Yahudi müziğinin temel olayı bu mudur diye merak ediyorum. Müziklerin genelde temel olayı bu. Ama bazı kültürler var, daha hüzünlü şey yapıyorlar. Yani daha hüzünle yoğrulmuş kültürler diyeyim. Çok fazla şenlikli taraflarını göstermiyorlar bize ya da evet. çok ağırlıklı değil o şenlik taraf. Yahudi kültüründe benim gördüğüm kadarıyla her ikisi de bayağı mevcut. Evet. Böyle bir şey. Yani klezmer müziği de Orta Avrupa bir türlü konuşamıyorum bugün. Yahudi müziğinin Amerika'daki cazın da etkisiyle yeniden hayat bulup işte daha çok enstrümantallerle evet. seyrettiği bir müzik türü. Sefarat işte esasen daha İspanya ağırlıklı oradan yola çıkan sürülen evet. Yahudilerin müziği Klezmer'de. Vesaire. Klezmer'de Orta Avrupa Yahudi. Evet daha Aşkenaz dili konuşan, Yidiş yani konuşan. Yani jürinin duyduğu Klezmer müziği. Klezmer müziği evet. Doğal olarak. İspanya olmadığı için. Ve Yidiş müziği ağırlıklı olarak. Sadece böyle, kısaca böyle. Ya, umarım çok yanlış aktarmamışımdır. Tabii bir dış bilgi bu benimki. Evet. Peki o zaman bambaşka bir Yidiş halk şarkısıyla devam edelim. Evet. Çünkü Yidiş parçaları da çalıyorsunuz. Evet. Peki niye adınız özellikle Klezmer? Yani Klezmer'e doğrudan referans. İki sanıyorum yani ki... Yani hani diğer türlerde barınıyorken. Yani iki çok güçlü iki enstrümancı var. Ben gerçekten çok takdir ediyorum arkadaşlarımın bu müziğe yaklaşımlarını ve müziğe yaklaşımlarını. Yani gayet usta müzisyenler sanıyorum enstrüman... ağırlıklı kısmının altını çizmek için klezmer dedik diye düşünüyorum ben yani. Evet yani siz şarkıcılar geçici. Evet, evet, evet. Ne olur ne biter belli değil. Bilmiyorum ben. Mez kısmı muzurluk yapabilmek için açık yani muzurluk yapmaya açığız. O açık kapımız bizim. Yani şöyle böyle der gibi ilgileme evet. yapmak gibi. Falan. Yani işte sükunet olsun diye şah. Ya susturuyor şaş insanları biz de, evet biz de onları beraber şş. Kendimizi evet. aynen böyle. Schau still manch gehen geride der rebe geht schon tanzen wieder schau still mach nicht gehen gewalt der rebe geht schon tanzen bald und als der rebe tanzt tanzen doch die Wellen, lass mir alle Blüschen mit die Hände. Schau, still, mach nicht kein Gerieder, der Rebe geht schon tanzen wieder. Schau, still, mach nicht kein Gewalt, der Rebe geht schon tanzen bald. Und als der Rebe tanzt, tanzen doch die Wellen, lass mir alle Blüschen mit die Hände. Thank you. still man nicht gehen geriede der rebe geht schon singen wieder scha still man nicht gehen gewalt der rebe geht schon singen bald und als der rebe singt dem heiligen liegen bleibt der so Çok teşekkür ederiz eşliğiniz için. Evet, Krezmez'den bir gidiş halk şarkısı. Şaş Dil ismini taşıyordu. Yuri bu parçada saksafondaydı, duymuş olduğunuz üzere. En son solo'dan. Hı hı. Evet, ve Bora Gülen'in de kemanıyla başlamıştık zaten. Sonunun vokalleri. Öyleydi, evet. Böyle duracağım değil mi? Allah evet. Allah. Neden bunu kaçırıyorsun bak. Konserde kaçırmıyorsun, burada kaçırıyorsun. Bak şimdi. Tamam. Evet, süremizi tamamlıyoruz. Krezmez'le konuşuyoruz. Yeni albümün yayınlanması vesilesiyle Gitar Kafe'deki bir konserin kayıtları olduğunu da söyleyelim. Kadıköy'de kaydedilmiş bir Krezmez. Evet, konserimiz konser. Olduğunu da söyleyelim hatta. Ya bizim bir konserimiz var yakınlarda. Tabii. 6 Haziran'da Nardis'te olacağız. Gerçekten mi? Evet. Güzelmiş. Güzel değil mi? Bekleriz. Evet, bu arada onu da unutmayalım bence. Yani bu hangi prodüksiyon şirketinden çıktığını. Aynen. Evet. Hangi prodüksiyon şirketinden çıkmıştı Yuri? Bana mı soruyorsun? Evet, sana soruyorum. Surucuğum, bu Saf Prodüksiyon'dan çıktı. Saf Prodüksiyon bu 7. artık onun prodüksiyonu oluyor. Yani, kuruluştan beri. Saf Prodüksiyon'un prodüktörü benim, sahibi de. Oo. Nasıl oldu? Bütün sazları da sen çalıyorsun. Peki peki. Yok. Bu prodüksiyon da değil. Peki. Bu albüm de değil. Güzel. Bu arada ben Yuri'ye teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz adına. Aklımdaydı, sadece doğru zamanı kolluyordum. Yuri bu albüm adına bu kadar koşturmasaydı, hani bunu bu kadar rahat ve kolay çıkaramayabilirdik. Bize ayrıca buradan destek olan manevi ve maddi olarak destek olan dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. Özellikle onlar teşekkür etmemizi istemiyorlar. İstemedikleri için ben inadına ediyorum. Sonra kavga çıkacak her zaman gibi ama olsun. Türkiye'nin ilk ve tek Krezmez grubunun albümünün olması hiç fena bir şey değil. Teşekkür evet. etmek gerekir. Bana aynen. küfrederler mi bilmiyorum ama o da size gelecek. Biz sonra eletiriz. Evet. Sonuna geliyoruz. Eklemek istedikleriniz teker teker varsa Açık Radyo dinleyicilerine. Vallahi bu yani benim açımdan bu hakikaten böyle tek albüm olunca Türkiye'de ve grupta hiç Yahudi olmaması ama ona rağmen çok güzel müzik çalınması bence büyük bir olaydır bu. Ve Türkiye'nin içinden çıkması, bunu bileyim şimdi hayalimde dünyayla paylaşmak. Zaten artık iTunes'da satılıyor bu albüm. Amazon'da satılıyor falan. Yani yavaş yavaş bunu yapmak istiyoruz. Çünkü bilsinler ki yani politik bilmiyorum ne oluyor ama insan her zaman birbirine sıcak ve destekli olabiliyor. Evet. Şahane bir paylaşım gerçekten. Sürpriz evet. olarak da karşımıza çıkmış olması ayrıca güzel. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Kısacası. Başkalarına ait bir, başkalarının bugüne getirdiği bir kültür lezzeti, hani bizim de bir ses olarak bırakabilmemizden dolayı ben de çok mutluyum. Umarım güzel şeyler olur, güzel kapılar açar, sesimiz güzel ilerler diye ümit ediyorum. Katılıyorum sana burayı. Evet. Albümün yolu açık olsun diyoruz o zaman. İnşallah. Evet, Yuri Ryachenko, Bora Gürel, Özlem Gürel ve Sumra Gürel'in İçinde olduğu bir kayıttı. Krezmez kaydı. Konuşmuş olduk. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim bir kere daha. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz.